ایک گائے اور بکری۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین۔ کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں۔ تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، ٹائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بی، مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے۔ دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں۔ زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی یہ ایسا گلا نہیں، اچھا بات سچی ہے، بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں؟ یہ کہاں، بے زباں غریب کہاں؟ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کہ آزادی۔ سو طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزران سے بچائے خدا۔ ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ ہمدردی، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کے آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پھروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ پرندے کی فریاد۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یار جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ خفتگان خاک سے استفسار۔ مہر روشن چھپ گیا اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسو شام، یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے، کر رہا ہے آسمان جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر، غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا، دل کے ہے بیتابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور، منظر ہرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں، تھم ذرا بیتابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے، اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیش کی آخر جہاں رہتے ہو تم، وہ بھی حیرت خانہ ہے امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی، آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے، محصور کیا؟ اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا؟ وہاں بھی جل مرتا ہے سوز شمع پر پروانہ کیا؟ اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا؟ یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل؟ رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہیں، اس گلستہ میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں؟ اس جہاں میں ایک معیشت اور سو افتاد ہے، روح کیا اس دیش میں اس فکر سے آزاد ہے؟ کیا وہاں بجلی بھی ہے، لہقاں بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے؟ تنکے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے؟ وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا؟ امتیاز ملت و آئیں کے دیوانے ہیں کیا؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے؟ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ آگ کے شولوں میں پنہا مقصد تادیب ہے؟ کیا عوض رفتار کے اس دیش میں پرواز ہے، موت کہتے ہیں جسے اہل زمین؟ کیا راز ہے؟ اضطراب دل کا ساما یہاں کی ہست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی؟ جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا؟ وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا؟ آہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے؟ تم بتا دو راز جو اس گنبد گردوں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ شمع و پروانہ۔ پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیار کیوں؟ یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں؟ سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے؟ کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا؟ آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا؟ شعلے میں تیرے زندگی جاویداں ہے کیا؟ غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، اس تفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو۔ گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے۔ کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے، چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے۔ پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی، کیڑا ذرا سا اور تمنائے روشنی۔ عقل و دل۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لال بے بہا ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ، کیا ہوں میں؟ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرہ آشنا ہوں میں۔ کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ صدائے درد، جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے۔ ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، وصل کیسا، یہاں تو ایک قرب فراق آمیز ہے۔ بدلے یک رنگی کے یہ ناشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب۔ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موجہ ساحل سے گھبراتا ہوں میں۔ دانہ خرمن نما ہے شاعر معجز بیاں، ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں۔ حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو، شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں۔ کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ آفتاب، اے آفتاب، روح روان جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکان ہے تو۔ باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا۔ قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے۔ ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے۔ وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے، دل ہے، خرد ہے، روح رواں ہے، شعور ہے۔ اے آفتاب، ہم کو ضیائے شعور دے، چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے۔ ہے محفل وجود کا ساما تراز تو، یزدان ساکنان نشیب و فراز تو۔ تیرا کمال ہستی ہر جاندار میں، تیری نمود سلسلہ کوہسار میں۔ ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو، زائد گان نور کا ہے تاجدار تو۔ نے ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیا تیری۔ شمع، بزم جہاں میں بھی ہوں اے شمع درد مند، فریاد در گرا صفت دانۂ سپند۔ دی عشق نے حرارت سوز دروں تجھے، اور گل فروش اشک شفق گوں کیا مجھے۔ ہو شمع بزم عیش کہ شمع مزار تو، ہر حال اشک غم سے رہی ہم کنار تو۔ یک بھی تیری نظر صفت عاشقان راز، میری نگاہ مایائے آشوب امتیاز۔ کعبے میں بت کدے میں ہے یکساں تیری ضیا، میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا۔ ہے شان آہ کی تیرے دودے سیاہ میں، پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ گاہ میں۔ جلتی ہے تو کہ برق تجلی سے دور ہے، بے درد تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے۔ تو جل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں، بینا ہے اور سوز دروں پر نظر نہیں۔ میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی، آگاہ ہے اضطراب دل بے قرار بھی۔ تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا۔ یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خابیدہ اس شرر میں ہیں آتش کدے ہزار۔ یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے، بستان و بلبل و گل و بو ہے یہ آگہی، اصل کشاکش من و تو ہے یہ آگہی۔ صبح ازل جو حسن ہوا دل ستان عشق، آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق۔ یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دیکھ۔ مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی، شام فراق صبح تھی میری نمود کی۔ وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا، زیب درخت طور میرا آشیانہ تھا۔ قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں۔ یاد وطن فسردگی بے سبب بنی، شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی۔ اے شمع انتہائے فریب خیال دیکھ، مسجود ساکنان فلک کا مال دیکھ۔ مضموں فراق کا ہوں سریا نشاں ہوں میں، آہنگ تب ناز میں کون و مکاں ہوں میں۔ باندھا مجھے جو اس نے تو چاہی میری نمود، تحریر کر دیا سر دیوان ہست و بود۔ گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، بندش اگرچہ سست ہے مضموں بلند ہے۔ چشم غلط نگر کا یہ سارا قصور ہے، عالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہے۔ یہ سلسلہ زمان و مکان کا کمند ہے، توقع گلو حسن تماشا پسند ہے۔ منزل کا اشتیاق ہے گم کردہ راہ ہوں، اے شمع میں اسیر فریب نگاہ ہوں۔ صیاد آپ، حلقہ دام ستم بھی آپ، بام حرم بھی، طائر بام حرم بھی آپ۔ میں حسن ہوں کہ عشق سراپا گداز ہوں، کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں یا نیاز ہوں۔ ہاں آشنا لب ہو نہ راز کوہن کہیں، پھر چھڑ نہ جائے قصہ دار و رسن کہیں۔ ایک آرزو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ ہو ہاتھ کا سرانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسمان پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں۔ وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دائر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔